الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھنے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا نیک اچھے ہیں کہ اعمال ہیں ان کے اچھے ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا تو ایک اسی کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں قید کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا راس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے اور دہن میں زبان تمہارے لیے زمان تمہارے لیے مکین و مکان ملیے اور فرشتے خدم رسول ہشام رسول ہشام تمام امم غلام کرم فرشتے خدم رسول ہشام تمام امم غلام کرم وجود آدم حدوثوں کی دم وجود آدم حدوثوں کی دم جہاں میں آیا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے اور کلی و نجی مسیح و صفی کلی و نجی مسیح و صفی کلی و نجی مسیح و صفی خلیل و رازی رسول و نبی خلیل و نجی مسیح و صفی خلیل و رازی رسول و نبی آتی کوسی غنی و علی آتی کوسی غنی و علی سنا کی زبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور ظہور نہا قیام جہاں ظہور نہا قیام جہاں رکوع مہا سجود شاہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور صحابہ کرام روانہ کیے صحابہ کرام روانہ کیے کہ آپ نے ہم زمانہ پیے صحابہ کرام روانہ کیے کہ آپ نے ہم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ جا کے سیے یہ سترے بادا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور نہ روح مؤمنہ عرش بری نہ روح امین عرش بری نہ لوہے مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رب سے کھولی ازل کی نہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور جینا میں چمن چمن میں سمر جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دولے سزائے میں ہے پیسے ملے یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے بفور سدا آسما یہ بندا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو آزاد تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اور سبا وہ چلے کہ باغ پھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے سبا وہ چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے زمین و زماں تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے